alasan ngalor ngidul mong digawe-gawe isun weru dewe riko suloyo isun weru dewe dung riko maki demen larene sing usariko katek ngaling-ngaling alasan ngalor ngidul mong digawe-gawe isun weru dewe riko suloyo isun weru dewe dong riko make demen larene Rikong